Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 100% Brian med Brian Weikart. Henrik Sass stopper i Folketinget med øjeblikkelig virkning. Manden, der har præget og pladet sit parti, præget det politisk, plade det, vil jeg mene, med sin presseskyhed, der har forplantet sig til resten af partiet, holder op lige pludselig. Og han skal være direktør for noget så usocialdemokratisk, vil jeg umiddelbart mene, som en brancheforening for kapitalfonde. Socialdemokratiet har jo ellers gået til valg på at beskatte kapitalindkomst og sætte ind for høje direktørlønninger osv. Jeg vender alt det her med SAS lidt senere i programmet. Jeg kan ikke nå det nu, fordi vi har rigtig mange gode historier i dag. Jeg kommer tilbage til det med Henrik SAS om senere i programmet. Den første historie, jeg vil fortælle, nemlig, det er, at EU bruger 77 millioner kroner på en kampagne, som skal fortælle borgerne i unionen, at EU's såkaldte hverdagshelte beskytter dem. Kampagnen den hedder EU Protects, og formidlingen af kampagnen sker gennem et udvalg af udvalgte hverdagshelte fra medlemslandene, som arbejder med helt almindelige opgaver for EU, der ifølge EU gør livet både lettere og tryggere for os alle sammen. Kampagnen og EU-kommissionen får skarp kritik af danske parlamentarikere, blandt andet Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet. Og det er for at selvfølgelig bruge offentlige EU-penge på at forherlige EU selv. Prøv lige at høre Peter Kofod Poulsen fra Dansk Folkeparti. Han er parlamentariker for dem. Jamen det er for det første jo sindssygt mange penge, man bruger på i øvrigt at fortælle den historie, som EU-systemet gerne vil fortælle. Hvor det er EU-systemet, der er helt fantastisk og grænseløst godt og gør noget fantastisk for os alle sammen. Det er jo den historie, man bruger rigtig, rigtig mange penge på. Det er helt vildt. Ja, vi fik for noget tid siden en mail fra EU, der ville promovere de her hverdagshelte for pressen. Se her, der er en masse helte, der gør noget godt for EU. Vi gjorde så det, at den hedder så EU Protect, som sagt, og blandt andet er der også nogle danske helte. Det er jo en liste, det er jo alle EU-landene, men for Danmarks vedkommende, så fremhæver man blandt andet en politibetjent, der arbejder med grænsekontrol, og man fremhæver også en, der arbejder med kompensationsordninger til folk med nedsat hørelse. Også en helt, en form for hearing aid man, og en, som arbejder med at forbedre vandkvaliteten. Alt det her skal vi høre mere om nu her, de næste minutter i programmet her, 100% Brian. Det er kommunikationsfirma fra Bruxelles, der som sagt foreslog os at interviewe de her helte. Så spørger vi så på redaktionen, og ja, det er udmærket, hvad koster egentlig denne her promovering af de her såkaldte helte? Og svaret var så 10,2 millioner euro, svarende til 77 millioner kroner over 2 år. Det er penge, der går fra EU's generelle budget. Men er det her god forvaltning af EU-penge? Det har vi jo så spurgt nogle parlamentarikere om, og den første, vi skal høre fra nu, det er Peter Kofod Poulsen fra Dansk Folkeparti. Vi har jo lige hørt ham, men nu får vi lige en lidt længere snas, hvor han folder sig lige en tand mere ud over 3,5 minut. Jamen det er for det første jo sindssygt mange penge, man bruger på i øvrigt at fortælle den historie, som EU-systemet gerne vil fortælle. Hvor det er EU-systemet, der er helt fantastisk og grænseløst godt og gør noget fantastisk for os alle sammen. Det er jo den historie, man bruger rigtig, rigtig mange penge på. Det er helt vildt. Men kan du se fornuften i, at man fra en EU-institution side som kommissionen også har behov for at formidle sit arbejde til borgerne i unionen? Man formidler jo ikke bare arbejdet med den her kampagne. Altså man tegner et fuldstændig rosenrødt billede af, at alt, som EU beskæftiger sig ved og har rørt ved, har været kæmpe succeser, og det er jo mildest talt ikke sandt. Altså for eksempel så er der et eksempel i kampagnen, fra en politibetjent, der beskæftiger sig med grænsekontrol, som jo overroser det her projekt fuldstændig vildt. Altså han fortæller lige præcis den historie, som EU-eliten gerne ville have fortalt, at man kunne overveje, gav vide, hvad der var sket, hvis den her politibetjent i stedet for at fortælle den historie, som eliten gerne ville have fortalt, rent faktisk havde fortalt, at der er problemer med Schengen, at de ydre grænser ikke fungerer, og at der måske var nogle ting, hvor EU har fejlet fuldstændig fundamentalt. Var man så kommet med i sådan en kampagne? Jeg tror det ikke. Er det ikke en fair ting at sige, at når man har de her typer mennesker i Danmark og i de andre EU-lande, som egentlig går rundt i deres hverdagsliv og sørger for at få EU til at hænge sammen, nu vil lægge mærke til det, kan det ikke være noget konstruktivt i, at vi borgere bliver fortalt om det?

Ja, det er ikke EU's opgave at bruge 77 millioner skattekroner på at promovere EU selv. Karen Melchior? Ja? Jeg siger dit navn. Ja, du er der. Det var godt. Og du synes jo, at det er en ganske udmærket brug af penge, kan jeg forstå. Kan du ikke begrunde, hvorfor at EU skal bruge 10,2 millioner euro på at fortælle om hverdagens EU-helte? Jeg ved ikke, om det er en god brug af penge, men jeg synes, at det er nogle automatreaktioner, som mine kollegaer er kommet med, hvor man straks, når der er noget kommunikation fra EU, så bliver de anklaget for at være politiserende og forherligende. Hvis man er inde og se på de historier, som der er, så er det forholdsvis faktuelt. Man fortæller om, jamen, hvad er det? Hvornår er det, at du kan opleve EU i din hverdag? Hvornår er det, at medarbejdere i Danmark, om de sidder i politiet eller om de arbejder med IT-sikkerhed, at de møder noget EU-lovgivning, at de har et samarbejde med EU-institutioner, eller at som den politimand, som der blev interviewet, som Peter nævnte, at han siger, at jeg bruger det her EU-fingeraftryksregister i mit arbejde ved grænsen. Det synes jeg er fornuftigt at have et oplysningsarbejde omkring, sådan så man ikke føler, at det der EU, det er kun noget, der foregår nede i Strasbourg og i Bruxelles, men det faktisk er en del af vores hverdag. Jeg synes, startede du med at sige, at du ikke synes, det er god brug af penge? Det synes jeg, du gjorde. Det kan jeg ikke vurdere. Jeg er ikke kommunikationsekspert og har heller ikke nogen oversigt over. Nej, men jeg synes heller ikke, du skal... Det vil være urimeligt af mig at bede dig lege kommunikationsekspert. Jeg beder dig bare om at være politiker, og det er jo... Er det god brug af 77 millioner skattekroner, at EU fortæller, at EU delivers? Jeg synes, det er udmærket, at man bruger nogle penge på at fortælle, hvad det er, EU laver. Ja. Kan du komme med andre eksempler? Altså Folketinget for eksempel bruger jo ikke millioner af kroner på at fortælle, at Folketinget er rigtig dygtig til at lave love og sådan noget. Altså hvad skal det til for? Jeg kan ikke få oplysninger om Folketingets budget. Jeg kan se, at hvor det samlede budget, både inklusiv statsrevisionen og ombudsmand, men jeg har ikke kunnet finde et kommunikationsbudget for Folketinget. Så jeg ved faktisk ikke, om Folketinget bruger flere penge, end EU-kommissionen gør på at oplyse om deres arbejde per borger. Men du kan måske godt sætte dig lidt ind i, at borgernes skattekroner er noget, man skal passe godt på. Det tror jeg, vi er enige om. Og EU laver jo det arbejde, man laver, og så må man jo så finde ud af, om det er godt eller dårligt. Det finder borgerne jo ud af hen ad vejen, hvis det er godt eller dårligt. Det skal man jo ikke bruge penge på. Jeg synes heller ikke, at den kampagne er politiserende eller overdrevet positiv. Man fortæller om, jamen, hvad er det, man forsøger at gøre. Vi vil gerne beskytte, vi vil gerne sikre. Det er den del af EU-arbejdet, som man fortæller om. At Christel Schaldemose og Peter Kofod mener, det er overdrevet politiserende. Det må være op til dem. Jeg synes, det er faktuelt og oplysende. EU delivers. EU empowers. Det er da selvros. Det er målsætningerne. Det er det, man ønsker, at EU gør. Det er det, som de er blevet bedt om at gøre, for både fra medlemslandenes regeringer og fra parlamentet. Jeg synes, det er fint, at man har et regnskab, man kan få adgang til. Jeg synes, det er svært at finde ud af, jamen, hvad er det, de enkelte fonde, som europaparlamentarikerne har været med i, har brugt deres midler til. Vi har stadig ikke set nogen afgørelse fra Olaf omkring Meldt og Felt. Så jeg synes, at det er godt med åbenhed omkring, hvornår er det, vi bruger penge på kommunikation, og hvad er det, det bliver brugt til. Så kan man altid have en automatisk reaktion med at blive farvet over, at der bliver brugt nogle penge. Jamen, jeg tror ikke, der er nogen, der nødvendigvis er forarvet. Jeg tror bare, at de ser noget i verden, som de synes er dårligt. Altså, der er jo ingen grund til at gøre folk forarvet i udgangspunktet, for at sætte dem i lidt dårligere lys. Altså, mener du, at Folketinget også skal begynde på... Mener du, at folk skal... Du siger, de er forarvet. Hvad med Folketinget? Så kunne vi jo også begynde at sige, at Folketingets lov er simpelthen spot on og beskytter folket. Skal man også bruge 77 millioner på det? Jeg ved ikke, hvad Folketingets kommunikationsbudget er, og hvor meget de enkelte partier bruger på kommunikation i Folketinget. Nej, partierne bruger sikkert, men Folketinget, det er mere Folketingets administration. Jeg kan i hvert fald ikke huske, at jeg har set busreklamer, som der også har været tale om her med EU. At med den her kampagne har været på busreklamer. Jeg mener, jeg kan huske, at Folketinget roser de love, de laver for at være gode og hurtige. Kommissionen kommissionen svarer til Beskæftigelsesministeriet og Integrationsministeriet, Statsministeriet, Udenrigsministeriet, og de kører jo forskellige kampagner om, jamen, hvad er det, man fra staten har af initiativer. Og det er på tilsvarende vis, at kommissionen fortæller om, hvad det er, EU laver. Og det synes jeg, det er fint, fordi der er ikke nogen andre, der gør det. Peter Kofod nævnte, at det var for dårligt, at EU begynder at oplyse om, hvad det er, man laver. Men hvem skulle ellers gøre det? Ellers er der jo kun folk, som mener, at det her er enten helt forfærdeligt, eller det her er helt fantastisk. Og så får du ikke nogenlunde neutral information om, hvad er det, de der EU-institutioner egentlig går og har til formål at lave. Mm. Men det kunne man jo have politikere til. Hvis nu du er glad for det, EU laver, det er du jo tit. Du er også glad for det her. Så er det jo dig, der skal formulere det. Det er vel ikke skattekroner, ikke, der skal gå til det? Jeg er ikke glad for det her. Jeg er glad for, at der er en kommunikationsindsats, og jeg synes ikke, det er forarveligt, at man bruger penge på at fortælle om, hvad der er EU-kommissionen, og hvad der er EU-programmerne, hvad der er vores EU-register laver. Du startede med at sige, at det ikke var god brug af penge. Hvad mener du så med det? Jeg kan ikke sige, om det er en god brug af penge eller ej. Jeg siger, at det er fornuftigt, det at man bruger penge på at kommunikere. Altså, det er fornuftigt, de bruger 77 millioner på at udnævne EU-helte og sige, at EU empowers og delivers og alt det der. Det er fornuftigt, man har en budget til at fortælle om, hvad der EU laver. Hvis nu EU var rigtig, god og gjorde en masse gode ting, så ville det jo vil nå frem til for eksempel pressen eller bare almindelige mennesker, der i almindelighed ville opdage, hov, der var EU, der gjorde noget godt. Hvorfor er det ikke nok, at man beviser sit værd som offentlig institution? Undskyld, jeg stiller lige et spørgsmål. Jeg ved godt, det er svært hen over telefon. Men hvorfor ikke lade folk selv opdage, hvor god EU er, i stedet for, at EU skal bruge penge på at fortælle folk, at vi er meget gode? Fordi der ikke er særlig stor interesse fra for eksempel danske journalister i at fortælle sådan kedelige historier om, det går sådan set udmærket, og at EU laver et rimeligt stykke arbejde. Det er morsommere, hvis der er en krise, eller der er noget aktuelt om, at der skal vælges en ny formand, eller at man er blevet uvenner og noget. Og det er de historier, der bliver fortalt. Der er ikke jeg synes ikke, det er pressens opgave at være oplysningsorgan. I skal kritisere og stille kritiske spørgsmål. Og det er sjovt, når man hører, når man snakker med EU-skeptikere, eller måske endda modstandere, politikere i hvert fald, så mener de, at pressen aldrig skriver om alt det dårlige, EU gør. Nu er du så glad for EU, så mener du, at pressen aldrig skriver om det gode, EU gør. Tror du ikke, at folk selv opdager, om EU er godt? Uden at man skal have reklamekampagner, der skal fortælle det. Jeg tror, folk gerne vil vide noget mere om EU og det, som institutionerne gør. Okay. Karen Melchior, vi kan ikke nå ret meget mere i dag. Jeg kan huske, du var op til Europaparlamentsvalget, der var du lige i studiet og sagde, at du ville tweete ud de blyantspenge, du får, hvad du bruger dem på. Jeg skal bare lige høre, om du har gjort det. Nej, fordi jeg har ikke fået brugt nogle af pengene endnu. Okay. Jeg har nogle forskellige ting, jeg har lagt ud selv, og det kan ikke være i et tweet, det kommer til at ligge på noget hjemmeside. Helt fair. Tak skal du have, fordi du var med, Karen Melchior, fra de radikale europaparlamentarikere. Og nu har jeg så en af de her omtalte EU-helte med. Det er Susanne Mortensen. Hej med dig, Susanne. Ja. Hej med dig. Ja, du arbejder i Aalborg Kommunes Limfjordssekretariat på EU-projekter, der skal forbedre vandkvaliteten. Og du er jo så blevet sådan en EU-helt, ja. Som det hedder her fra. Det er meget fedt at være en helt, gætter jeg på. Det er rigtigt, men jeg vil ikke sige, at det ikke stemmer til hovedet. Water Quality Woman. Vil du ikke fortælle bare sådan helt, hvordan blev du en helt for EU? Hvad skete der i processen der? Jeg skal prøve at gøre det kort. Det er svært på sådan en medie. Men man kan sige, at det handler først og fremmest om, at jeg i mit daglige arbejder omkring vandkvalitet i forhold til Limfjorden, for den række af kommuner rundt omkring Limfjorden. Så det er mit arbejde. Og i den forbindelse er jeg så kommet med i et projekt, sådan et EU-finansieret Water Coconuts-projekt. Så man kan sige, det er en del af mit arbejde. Fordi at det projekt, det handler om nogle af de samme ting, som jeg går og laver. Altså, vil du have lavet arbejdet alligevel med kommunerne? Det kan man godt sige, men ved at gøre det på den her måde, skal man sige, sammen med EU eller sammen med andre lande, så er det min opfattelse, at man kan gøre det, man skal sige, både mere og bedre, plus at det er altid en god idé at, hvad skal man sige, lade sig inspirere af andre og lære af andre og bidrage. Altså det der med, at man gør ting på tværs og bliver opmærksom på, at nogle af de problemer, vi slås med, det er vi ikke enige om. Hvordan var det, de fandt dig? Undskyld, det fik jeg ikke lige fat i. Hvordan blev du opdaget som held der? Jeg tror simpelthen, det var... Der er ligesom to ting. Det ene er, at jeg er med i det projekt og er en af dem, der bidrager til de her ting. Det andet er, at det kontor ligesom skulle kigge ud over de projekter, der kører nu. Hvem kan vi finde, som på en eller anden måde lever op til det, og som vil stå på mål for det? Okay. Susanne Mortensen, EU-helt og arbejdende i Aalborg Kommunes Limfjordssekretariat. Tusind tak, fordi du fortalte om hvad du laver som EU-helt. Det var sødt af dig at være med, selvom det blev lidt kort. Det er jeg godt klar over. Der er bare så mange nyheder. Er der noget, du vil tilføje? Nej, jeg synes bare, det er utrolig vigtigt, fordi det her det bidrager til det med at samarbejde på tværs. Og hvis der er noget, vi har brug for lige i de her år, så er det jo i den grad samarbejde på tværs omkring de problemer, der står, uanset om det er Limfjorden eller klimaproblemer. Så jeg synes, det er et godt sted at øve sig i det med at arbejde på tværs. Okay, det er super godt, Susanne. Tak for dit arbejde, og held og lykke med det fremover. Tak, fordi du var med her i dag. Ja, velbekomme. Hej. Vi kan vende tilbage. Radio 24/7. Ja, vi skal altså nå Henrik Sass. Det er en kæmpe, kæmpe stor politisk nyhed. Han forlader Folketinget med øjeblikkelig virkning. Han skal være direktør i noget så usocialdemokratisk som den danske brancheforening for kapitalfonde. Den hedder DVCA. Socialdemokratiet tordner ellers for tiden mod udenlandske kapitalfondes opkøb af ejendommen i Danmark. Og Henrik Sass har selv kritiseret milliardbonusser til kapitalfonds eget Nets. Og partiet vil også have loft over direktørbonusser, og så vil man øge beskatning for kapitalindkomst. Men nu sætter han sig altså selv i stolen, i direktørstolen for den her brancheforening, og ind kommer så Tanja Larsson, den i offentligheden ret ukendte Tanja Larsson, som faktisk fik flere personlige stemmer end Henrik Sass ved det her valg. Men hvem er Henrik Sass? Det synes jeg lige, vi skal runde her, for det er en kæmpe stor nyhed. Jeg har selvfølgelig bedt om et interview med ham i dag, men jeg har ikke hørt nærmere, så jeg må lige tage den selv. Han er jo manden, der bar Helle Thorning-Schmidt frem til formandsposten, og så vendte han sig senere imod hende, da hun var blevet statsminister. Til gengæld så var han tidligere imod Mette Frederiksen, da Helle Thorning startede i sin tid som formand for partiet. Han vendte så og har været en af dem, der virkelig har banet vejen. Måske det, han skal have hovedæren, hvis man skal sige det sådan, for at have båret Mette Frederiksen frem til formandsposten og statsministerposten. Han har to gange været snublende tæt på at blive landets finansminister, men sygdom i sidste omgang og i første omgang efterretningstjenesten stod i vejen. Men han er, ja, det mener jeg uden tvivl, altså sammen med Claus Hjort Frederiksen, det mest betydningsfulde danske politikere i det her århundrede, som ikke har været statsminister. Og det har bare været svært at have med Henrik Sass at gøre det sidste år. Jeg har som journalist i hvert fald overhovedet ikke kunne finde ud af, om han var syg eller rask. Han var jo rask nok til at lave love, men han var for syg til at give interviews. Og indtil for et års tid siden, så var det altså umuligt at afgøre, hvor Mette Frederiksen sluttede og hvor Henrik Sass begyndte. De var fuldstændig sammenflettet, jo sammen med Martin Rossen, der nu er stabschef i statsministeriet. De tre var på toppen af pyramiden. Altså, han er også manden, der har taget det her totale opgør med Thorning-tidens reformer af alt mellem himmel og jord. Og så har han jo også primus motor på udlændingepolitikken og forslaget om asyllejre i Afrika. Så han efterlader en stor arv i partiet, men han efterlader også en synes jeg, kedelig arv, nemlig den helt pressesky adfærd, der ikke accelererede for ham, og som til sidst var fuldstændig udtalt. Og partiet, synes jeg, har ladet sig smitte af det, mener jeg. Altså, partiet reagerer fornærmet eller med direkte klager, hvis man en sjældent gang imellem forsøger at interviewe nogen, der ikke er klar på det. Og det var også det, man gjorde med Sass, og jeg synes, han har mange aktier i den politik, regeringen fører. Men desværre er der altså også den her arv med det her helt pressesky element. Og så er der jo det lidt bemærkelsesværdige ved det, vil jeg sige, eller direkte løjerlige, at han for 2 uger siden proklamerede, at han nu ville hellige sig arkivarbejde om Socialdemokratiets historie. Men det tror jeg egentlig bare var noget, han sagde. Sådan må man tolke de interviews, han har givet til andre medier i dag. Til Børsen. Børsen spørger til det. Altså for 2 uger siden, der ville du ikke lave love, der ville du så sidde og rode med Socialdemokratiets historie. Hvordan kan det lade sig gøre? Hvordan kan det lade sig gøre på samme tid, spørger Børsen her i dag. Det er et interview, der lige er blevet offentliggjort. Til det svarer Henrik Sass, hvis du tænker grundigt over, hvorfor jeg skrev, som jeg gjorde, så var det måske for ikke at genere den siddende regering i forhold til, hvad jeg skulle beskæftige mig med. Altså, simpelthen. Altså, lige tænker over, hvorfor jeg gjorde det. Jamen, men så var det jo for ikke at genere regeringen. Altså noget, man nærmest bare skrev. Og Politikken interesserer sig for det samme. For 14 dage siden skrev du på Facebook, at du var tilbage. Og nu stopper du så, hvad der skete i de 14 dage, spørger Politikken i et interview, der også lige har lagt ud, hvor til SAS svarer, det må du lige prøve til at give igennem Sherlock. Ja. Ja. Formanden for DSU, Frederik Vad, han nåede jo faktisk i det her program og kaste sig totalt ind foran Henrik Sass og tage alle kuglerne for ham. Da der var lidt røre om, hvorfor man skal have et folketingsmandat og egentlig bare sidde og lave historisk arkivarbejde. Og han kastede sig ind foran og sagde, jamen Henrik Sass ved at være arkivar og historiker i Folketinget hævede sig jo over andre politikere ved at læse og læse og læse og ved på den måde og ikke bare sidde og lave almindelig dagligdags lovgivning. Det er meget symptomatisk, synes jeg, at folk kaster sig ind foran en SAS for at redde hans forskellige sager, der opstår i medierne. Nu er det slut med det. Så farvel, Henrik Sass, og tak for det, og held og lykke i dit nye arbejde. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Ja, der er kommet et nyt ord ind i dansk politik, har jeg lagt mærke til. Det er et ord, der hedder, hold nu godt fast, anden generations reformer. Et ord, der jo er lige så grimt og udtænkt som dialogkaffe eller smukfest eller sådan noget. Og jeg tror, vi skal vende os til det. Det er finansminister Nicolai Wammen, der er begyndt at turnere rundt med det her ord. Blandt andet har han i dag skrevet en kronik, hvor det igen er med. Og nu skal vi lære altså mere om, hvad det egentlig er, og om det overhovedet udgør noget reelt kursskifte, eller om det bare lyder sådan. Velkommen til, Christian Rabjerg Madsen. Du er jo finansordfører for Socialdemokratiet og ikke pressesky. Du er jo mødt op, og nu skal jeg huske at tænde for din telefon, ellers så er det jo tarveligt. Jeg er nødt til at spørge dig, fordi det er jo altså dagens store historie i politik blandt mange. Henrik Sass holder op med det samme. Hvad tænker du om det? Jamen, jeg ønsker jo Henrik held og lykke med sin videre karriere i det private, og jeg tror, at det har man jo også kunne læse i dag, at Henrik er efter lang og tro tjeneste, han har knoklet for Socialdemokratiets politik i hele sit liv, og har lyst til at prøve noget andet, og er nok også, tror jeg, træt af nogen af siderne, som er en del af det at være politiker. Så jeg tror, det bliver rigtig godt for ham at kaste over noget andet. Jeg kan ikke være tænkt på, at han skal være direktør for en forening for kapitalfonde. Altså, kommer I så med jeres politik sidde egentlig og bekæmpe ham og hans høje løn og hans alle mulige ting? Det vil, eller hvad? Henrik Sass' skifte til det private kommer ikke til at påvirke Socialdemokratiets politik en tødel. Men jeg vil glæde mig over, at der findes socialdemokrater, der er så dygtige, at de også er efterspurgt andre steder end på Christiansborg. Ja, det er jo altså, men jeg tænker jo bare, altså kapitalfonde og direktør, det er jo ikke sådan det mest umiddelbart socialdemokratiske, man lige får ind i hovedet. Og det er jo ikke, fordi vi skal vurdere hans jobskifte overhovedet. Det er mere, fordi I har jo faktisk temmelig meget politik på hylderne i forhold til beskatning af kapitalindkomst og direktørlønninger og sådan noget. Det står I fast ved? Ja, det er helt 100. Altså, som sagt, så får Henriks skifte ikke nogen indflydelse på vores politik, og vores opgave er jo ikke at skælde ud på den ene eller den anden direktør. Vores opgave er at sikre, at der er struktur i det her samfund, regler i det her samfund, lov i det her samfund, som sikrer, at vi har et godt erhvervsliv, og som også sikrer, at toppen ikke løber væk fra bunden, og det arbejde vil vi fortsætte. Godt, det må vi se. Det var, jeg kunne ikke lade være at spørge til Henrik Sass selvfølgelig, når det nu står her også som finansordfører, skal jo også være med til at holde politikken på sporet med beskatning af kapitalindkomst. Kan vi ikke vende tilbage til det frygtelige ord? Det mener jeg virkelig, det er. Jeg ved ikke, hvem der opfinder sådan nogle ord der. Men altså, hvad er en anden generationsreform? Det, som I nu vil sælge jer selv på. Det lyder lidt som om, hvis jeg lige må sige noget selv, at I selv har fået besuglet ordet reform så meget under jeres forrige regeringsperiode, at nu tør I ikke at kalde det igen. Nu skal det hedde et eller andet andet. Og så bliver det her ord. Hvad dækker det over, det her lange ord? Jamen, i hvert fald synes jeg, du har ret i, at reform, tror jeg, i de fleste menneskers ører, bare klinger som en forringelse af deres daglige vilkår. Og det tror jeg, at skiftende regeringer har en andel i, at det er blevet sådan. Det skal vi jo have lavet om. Ja, tidligere har det jo været sådan, at reformer har... Thorning gik jo reform amok. Der følte hun virkelig ordet reform. Går I så anden generations reform amok? Nej, jeg håber, at vi kommer til at føre en fornuftig politik, og det kan vi gøre ved at bruge de her anden generations reformer. Du har ret i, at vi skal have fundet et andet ord, men det dækker jo over, at hvor man tidligere med første generations arbejdsmarkedsreformer har skruet på overførslerne og på de økonomiske incitamenter til at være på arbejde, har ønsket at skubbe folk ud på arbejdsmarkedet. Og det kan jo sådan set være fornuftigt nok, hvis man på den måde kan få flere til at komme i arbejde. Problemet er bare, når man har gjort det tilstrækkeligt mange gange, så er ydelserne på et niveau, hvor effekten af at skrue dem ned er, at folk kommer til at leve i fattigdom, børn kommer til at leve i fattigdom, og man får ikke flere ind på arbejdsmarkedet. Og det vil sige, når man er nået til vejs ende, når de lavt hængende frugter er plukket af at lave almindelige arbejdsmarkedsreformer, så må man kigge på noget andet, og det er så der anden generations arbejdsmarkedsreformer kommer ind. Og hvis jeg bare lige kort skal sige, hvad det så er, så handler det jo om at gøre andre politiske tiltag for at sikre, at flere kommer ud på arbejdsmarkedet. Et eksempel kunne være, at man sikrer, at en ufaglært arbejder, som står uden for arbejdsmarkedet, fordi der ikke er efterspørgsel efter ufaglært alle steder, hvis han eller hun bliver opkvalificeret, så man bedre har de kompetencer, matcher de kompetencer, som erhvervslivet efterspørger, ja, så vil det være et eksempel på en reform, en efteruddannelsesreform, som betyder, at flere kommer ind på arbejdsmarkedet. Altså uddanne folk bedre. Det synes jeg, vi har hørt om før. Altså gør ufaglærte til faglærte. Det synes jeg, vi har hørt lige så længe, jeg kan huske. Ja, det er også rigtigt. Det er jo et begreb, man har brugt tidligere. Men hvis man bruger det systematisk sammen med andre tiltag, så er det anden generations reformer dækker over. Det betyder egentlig, at man er kommet... Altså, vi kan ikke komme ret meget længere med første generation. Derfor må vi kigge på andre redskaber for at få nogle flere i arbejde. Et andet eksempel kan være, at man får flere af vores indvandrere, anden generations indvandrere, i arbejde. Der er flere af de ikke-vestlige grupper, som har en alt for lav arbejdsfrekvens. Og hvis vi får den op, så får man også flere ind på arbejdsmarkedet. Og det vil også være et eksempel på en anden generations... Altså, noget af det, som Nicolai Wammen, finansministeren, han nævner i sin kronik i dag, det er, at de gamle, det hedder så første generationsreformer nu, det var jo det her med for eksempel halvering af dagpengeperioden. Han er også ærgerlig og trist over, at samtidig med, at man gjorde det, så var der bankpakker og andet, der ligesom gav penge til banker, som man ifølge Nicolai Wammen jo var skyld i finanskrisen, hvor man så retter op ved at straffe de arbejdsløse, eller dem på kanten af arbejdsmarkedet. Det er det, han siger. Betyder det så nu, at det skal rulles tilbage? At det her med anden generation så stort et opgør, at I ruller det tilbage igen? Fordi det var så stor en fejl, at bankpakker fortryder I, og dagpengereform, jamen det skal rulles tilbage. Er det så stort et opgør, I vil tage? Det er forkert at sige, at bankpakker var en fejl. De bankpakker var nødvendige. Ja, for det var I med i, ikke? Ja. Bankpakker var nødvendige for at sikre den finansielle sektor, det med at sikre dansk økonomi. Men han nævner det som et eksempel på, at mens man havde så travlt med at redde bankerne, så havde man travlt med at piske dem, der arbejdede. Det er det, Nicolai Wammen siger. Det, han siger, det er, at bankerne og investeringsselskaber, som havde travlt med at spekulere for aggressivt, de havde et andel i finanskrisen. Og da man så stod i finanskrisen, var det nødvendigt at lave bankpakker, som sikrer, at vi redder dansk økonomi. Det står vi selvfølgelig ved. Derudover blev lavet en række reformer, som vi var imod. Blandt andet afskaffede man de facto efterlønnen, og man udhulede dagpenge. Muligheden ja, I var imod situation. På den måde, at I med grædende fingre, eller hvad sådan noget hedder på Christiansborg, alligevel fik det indført jo. Altså, efterlønnen var vi jo imod, yes, yes, og vi gik til valg på det, og vi tabte det valg. Og det var også sådan, at da vi så kom til, og i øvrigt havde talt imod, at man forringede dagpengene, så var der et flertal, som betød, at hvis vi ville have magten og gøre en række andre positive ting, så blev vi nødt til at købe den politik, som de radikale havde lavet sammen med de borgerlige. Sådan er politik. Jamen, nu har jeg så magten, og så kan vi så arbejde for, at det skal så rulles tilbage igen, nu hvor vi er nået til anden generation, og ikke længere er i sumpen af første generation. Vil I så gøre det? Anden generationsreformer handler jo ikke om at lave modsatte første generationsreformer, man så må sige. Det handler om de ting, jeg har nævnt. I relation til efterløn og dagpenge, så har vi jo allerede taget initiativer, som skulle afbløde de negative effekter af dagpengereformen. Eksempelvis gjorde vi det jo muligt at genoptjene dagpenge retten hurtigere, sådan som man faktisk kan være 3 år på dagpenge i stedet for 2. Og i forhold til efterlønnen er vi jo lige nu i gang med at arbejde knaldhårdt for at sikre en ret til værdig tilbagetrækning. Så de negative sider har vi jo forsøgt politisk at afbløde ved at trække ting i den anden retning. Og det betyder jo ikke, at der ikke stadigvæk er et ansvar for, eller en opgave i, at sikre, at vi får nogle flere ind på arbejdsmarkedet. Og det er så det, vi skal med de her anden generationsreformer. Jeg gætter på, det er noget, der står her i forståelsespapiret, som jeg har lagt mærke til fra starten af. Det er på side 12. Og jeg gætter på, at det her, det er en rettesnor for anden generationsreformerne. De økonomiske skel i samfundet må ikke forøges. Præcis. Det gætter jeg på, er en rettesnor for det, I kalder det her. Ja. Hvordan, og det er det, jeg har tænkt over. Ja. Hvordan måler du det, og hvad er konsekvensen, hvis det alligevel sker? Det er de to ting, jeg har tænkt over. Lad os starte med, hvordan vi forholder øje med, at I ikke øger de økonomiske skel i samfundet, fordi det er jo noget, der sker over hele verden hele tiden faktisk. Så hvordan vil I sikre, at vi som et af de få lande, måske det eneste land i verden, hvor de økonomiske skel ikke vokser med tiden? Jamen, hvad synes I da, I skal som overvågne journalister holde øje med forskellige opgørelser af, hvad forskellige grupper i samfundet tjener? Hvad for en kan det være? Jamen, der kan jo være Gini-koefficienten, som er yes. et forskel mellem de rigeste. Det skriver jeg ned her. Gini-koefficienten. Gini-koefficienten, ja, det er et nyt kedeligt ord. Man kan jo kigge på, hvad tjener mennesker med en relativt almindelig arbejde sammenhold med, hvad tjener de rigeste hvis mennesker? Hvis Gini-koefficienten, hvordan det stiger eller falder, hvis den stiger, ja, så stiger uligheden. Ja. Så hvis den stiger, det er jo meget, meget målbart. Ja. Det er helt nede i 0,0, et eller andet. Ja, ja. Ja. Hvis den stiger, hvad så? Ja, vi har jo ikke et sanktionsregime som sådan, og man skal også være opmærksom på, at det vil være fjollet at kigge alene på Gini-koefficienten, fordi der kan være nogle udsving, som set fra et overordnet perspektiv ikke er problematiske, som gør, at den svinger en lille smule. Jeg tror, man skal se på, Gini-koefficienten er en ting, man kan se på, hvordan er indtægtsforholdene, og så kan man se på, om de mennesker, som har mindst, om de har fået flere muligheder. Det er måske virkelig det mest interessante. Har vi fået flere uden for arbejdsmarkedet ind på arbejdsmarkedet? Ja, det er klart. Men Gini-koefficienten er jo et djævelsk værktøj at måle sig op af, fordi den er meget præcis, faktisk. Så jeg skal bare forstå, at det hovedrettesnoren, er det hovedregnestykket at måle på det, fordi det synes jeg er spændende. Altså også fremover, at vi skal have blikket stift rettet på det. Nej, det synes jeg ikke, man skal. Det synes jeg ikke, man skal. Eller de årsager, jeg nævnte, at Gini-koefficienten er ekstremt følsom, også over for mindre ting, som sådan set kan være fornuftigt nok. Så derfor tror jeg, man skal se på en lang række af ting. Jeg tror, det vil være ufordelagtigt at stige så blind på Gini. Men kig på Gini, kig på indkomstfordelinger, kig på, hvordan formue er fordelt. Og så se på, om vi får folk ind på arbejdsmarkedet. Det er jo det, som anden generations. Jamen det er klart, så vil det jo falde, men hvordan skal, og hvis der så viser sig i alle de her ting, at de økonomiske skel alligevel forøges, hvad så? Ja, hvis ikke så vi klarer vores opgave, vil jeg anbefale, at det var på andre partier. Jamen så skal I jo gøre noget andet, gætter jeg på. Det er vel, hvis det er rettesnoren for anden generations reformerne, så skruer I jo på de andre knapper for at holde denne her, for at leve op til det her. Det er måske de største, mest vidtgående løfter i hele forståelsespapiret, i min verden i hvert fald. Det er den her lille bit sætning på side 12. Hvis uligheden stiger, så har vi en opgave i at sikre, at de mennesker, der har mindst, de får bedre vilkår. Og det kan vi blandt andet gøre ved at få dem på arbejdsmarkedet, så de kan tjene deres egen penge og få et arbejde at stå op til. Det er godt for dem selv, det er godt for deres børn, det er godt for samfundet. Og det er jo lige præcis derfor, at vi er så optaget af at tale om, kan vi lave nogle reformer, som får flere mennesker på arbejdsmarkedet, uden at vi skaber utryghed, uden at vi skubber nogle grupper ud i fattigdom. Okay. Hvis vi lykkes med det, så er vi kommet langt, og så har vi gjort meget mere end den tidligere regering. Og det må man jo måle os på, når den her valgperiode er forbi. Okay, Christian Rabjerg Madsen, vi når ikke mere, men det var godt, du kom forbi. Det kunne jeg godt lide. Og, tak fordi man kom. Ja, og mens du lige går ud, skal vi ikke have noget musik, så man ikke kan høre din fodtrin på vej ud. Fortsat god dag. Tak lige med. At jeg skulle trækkes 10 minutter ud fra at være sammen med den svenske statsminister for ikke at komme fjernsyn. Nu må I kraftedeme stoppe. Jeg bliver nødt til at rose Jyllandsposten. Det gør jeg jo også gerne. Det er nogle rigtig dygtige journalister, der er derovre. En af dem har været en tur i arkiverne på bagkant af Lars Lykkes to tv-interviews, han gav i søndags, hvor han jo til begge kanaler siger, at det her med formandskabet, jamen det var en myte, og det var noget, han kom til at sige i kampens hede, da han stod foran journalisterne i 2014, hvor han jo havde haft et drabligt opgør med Kristian Jensen i første omgang, et første generations opgør om formandsposten. Og så møder han pressen, og så siger han i interviewet, jamen, jeg kom også til at sige, at det der formandskab, det var en citat, slip of the tongue. Det var en fejl. Lad os lige høre, hvad Lars Lykke selv sagde med sin egen tunge i søndags. Jeg har lavet mange fejl i mit liv, og en af dem er jo, at da vi så kommer op til pressen bagefter, så siger jeg, du ved, slip of the tongue, og helt spontant. Christian fortsætter som næstformand, jeg fortsætter som formand, vi er Venstres formandskab. Altså det er mig, der... Så det er der, den der... Jeg opfinder... Det er der, det med delt formandskab, i hvad kan opstå? Ja, det var ikke engang delt, det var bare ordet formandskab. Jeg bruger det spontant, ikke? Og så har jeg blivet tungen af mig selv lige siden. Ja, det har han. Og, men altså det, som i første omgang var mærkeligt ved det, var jo, at hvis man endelig havde lavet den talefejl dengang, det er 5 år siden, så kunne man måske, når man så, hvordan ringene i vandet spredte sig, og hvordan alle troede, der var et reelt formandskab, der var del, og hvordan det havde så voldsomme konsekvenser for ens parti med fløjtdannelser og magtkampe, så kunne man måske i løbet af 5 år lige have fundet anledning til at sige, hey, ved I hvad, altså det var sådan en spontan handling, you know me. Jeg kom lige til at sige det der ord, det dukkede lige op. Nu viser det sig jo rent faktisk, og så er vi tilbage ved Jyllandspostens arbejde, at han sagde faktisk ikke engang, Lars Løkke Rasmussen, ordet formandskab, da han dengang stod foran pressen i 2014. De har gennemgået, Jyllandsposten har gennemgået, de har set hele interviewet, det ligger blandt andet på YouTube. Og det, han siger, Lars Løkke, det er jo faktisk, ja, vi kan måske bare høre det, det skulle ligge her. Venstre er bedst tjent ved, at vi fastholder det lederskab, vi har i Venstre, med mig som formand og Kristian Jensen som næstformand. Ja, der bliver ikke sagt noget formandskab, der bliver sagt lederskab. Ordet formandskab, det udkommer, og det er stadigvæk Jyllandsposten. Det hele det her fra Jyllandsposten, det skal jeg huske at sige. Det kommer fra et brev, som Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen sender ud dagen efter. Der gennemgår de sager, der havde været med Løkke. Det var jo tøjsagen, det dyre tøj fra herreforretningen på Frederiksberg. Det var også en Mallorca-rejse, den havde jeg helt glemt, hvor hans kone og børn kom med. Og selvfølgelig rygning på hotelværelserne, hvor Venstre havde betalt for, at Løkke kunne ryge på værelserne. Og det var alt det der. Det var den der sag, som fik Løkkes formandspost til at gynge dengang. Og så skriver de så i det brev. Konklusionen er velkendt for de fleste. En enstemmig hovedbestyrelse bakket op om, at det nu er Venstres formandskab i egenskab af os begge, der kan bringe Venstre på rette kurs. Der kommer det. Men det er jo noget andet. Det er jo noget andet at skrive et brev, hvor man skriver et ord. Det er jo ikke slip of the tongue. Det er slip of the pen. Og der må jeg bare sige, at hvis man kommer til ved en fejl at skrive med sin blyant formandskab, så har man jo alle mulige muligheder for at delete det, og man har i hvert fald også mulighed for ikke at sende det. Godt arbejde af Jyllandsposten. Det er meget, meget mærkeligt, og det viser i hvert fald, synes jeg, at de interviews med Lars Løkke, det bare ret temmelig mange metermål af efterrationalisering og historiefortælling. Du lytter til Radio 24/7. Ja, nu har jeg mistet alle mine papirer. Men altså, lad os tage den fra toppen. Malene Angelo? Er det sådan, det er? Ja, nu tænder jeg glemmer hele tiden at tænde for mine gæsters mikrofoner. Det er jo, jeg har læst Berlingske i dag. De har jo en forside historie, og det baserer sig på en undersøgelse fra Børns Vilkår. Og det skaber så den forside, der hedder Alarmerende ny rapport. Børn bliver skældt ud og sat i skammekrogen i børnehaven. Og det er så Børns Vilkår, du er fra Børns Vilkår, hvis jeg ikke har fået sagt det. Du er børnepsykolog hos Børns Vilkår og medforfatter til denne her rapport. Altså, og rapporten, den peger på en række problemer i børnehaven. 6 ud af 10 børn har oplevet at blive skældt ud. Hver femte barn oplever ikke at få kram. Og hver fjerde barn har ikke nogen yndlingsvoksen i den institution, hvor de er. Og så er det jo så, at i den her rapport, der skriver I, at I anbefaler, de har sådan en liste på side 11, tror jeg det er, anbefalinger på baggrund af rapporten, at man skal bedre normeringer, flere voksne i daginstitutionerne. Det er der også andre, der har skrevet. Pernille Skipper har skrevet på baggrund af jeres undersøgelse, at vi skal have bedre normeringer. Det samme gælder SF's officielle Twitter-profil. Bupl, pædagogernes landsforbund, har selvfølgelig grebet og sagt, hovsa, børn trives dårligt, vi skal have bedre normeringer. Og Rasmus Kjeldahl, direktør for Børns Vilkår, har også peget på, at vi skal have bedre normeringer på baggrund af den her rapport. Hvad kan man med den rapport sige om behovet for bedre normeringer? Vil det hjælpe noget? Ja, vi kan høre på børnene, at de blandt andet oplever, at der ikke er en voksen i nærheden. At det er ikke altid, at de voksne, der er i nærheden, opdager, at børnene er for eksempel er kede af det. Og det mener vi peger på, at der dels er behov for flere voksne, men der er også behov for, at de voksne, der er der, er nærværende over for børnene. Det står der så på side 11, bedre med normeringer. Over på side 56, der står der et metodeafsnit. Og så står der særligt om databehandlingen. Der har dem, der har undersøgt, det er blandt andet dig, så du kan sikkert huske det, man har forsøgt statistisk at se, om der er en styrket relation mellem børn og voksne, hvis man undersøger for normeringer, og også ejerforhold og institutionstype, men normeringer. Og konklusionen er her,